दोज़ख का डर खौफ नहीं, ना जन्नत का चाओ, ना दौलत ना शोहरत, बस मिठड़ी ये सोहबत, ख्वाहिशां है तेरी मंजिले चाहते तेरी राहे राहते हैं तेरी मंजिले चाहते तेरी सहादी आवाज आई ते नाम तेरा ही जापे सहादी आवाज आई ते नाम तेरा ही जापे राग तेरे लापे सोने से है जिसे आपे राग तेरे आसमानी तेरी जब आसमानी दिन निस्बत वल्ला अलहड़ में पिया मरा अल्लाह। किस दिन निस्बत वल्ला।